یک شاخ گل، برنامه شماره 36. این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در متن شاه طهماسب صفوی و درباریان اوست، سه مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست، از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شنوید. Can I cool your water? این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولون کس که خریدار شدش من بودم، اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 36 بود که با صدای خانم روح بخش و سنتور آقای رضا ورزنده تنظیم یافته.